Spokojenost zaručena. Tony byl vysoký, vyzývavě pohledný, s neuvěřitelně patricijským vzezřením vepsaným do každého rysu svého neměného výrazu a Clyre Belmontová ho pozorovala škvírou ve dveřích se směsicí zděšení a hrůzy. Nemůžu, Larry. Prostě ho v domě nesnesu. Horečnatě pátrala ve své paralyzované mysli po nějakém rozhodnějším způsobu, jak by to vyjádřila, po nějakém způsobu, jak by do věci jednoznačně vnesla jasno, ale nezmohla se na nic než prosté opakování. Opravdu nemůžu. Larry Belmont strnule pozoroval svou ženu a v očích měl přitom výraz netrpělivosti, který Clyre tak nenáviděla, protože cítila, že odráží její vlastní neschopnost. Zavázali jsme se k tomu, Clyre, řekl, a teď tě nemohu nechat couvnout. Společnost mne na základě toho posílá do Washingtonu a to pravděpodobně znamená postup. Je to dokonale bezpečné a ty to víš. Co ti na tom vadí? Bezmocně se zamračila. Prostě mi z něj naskakuje husí kůže. Nesnesu ho, je to skoro člověk, jako ty nebo já. Tak nech těch nesmyslů. Pojďme dovnitř. Ruku měl na jejím zátelku, popostrčil ji a najednou byla v jejich vlastním obývacím pokoji a chvěla se. Bylo to tam, dívalo se to na ni s naprostou zdvořilostí, jako by to oceňovalo svou hostitelku na následující 3 týdny. Doktorka Susan Calvinová tam byla také, seděla strnule, rty pevně sevřené. V očích měla chladný, vzdálený pohled někoho, kdo pracuje se stroji tak dlouho, že mu trochu z té oceli přešlo do krve. Ahoj, prskla Clyre ve všeobecném a nezávazném pozdravu. Ale Larry si pospíšil, aby svou překypující žoviálností zachránil situaci. Clyre, rád bych ti představil Tonyho, tohohle skvělého hocha. Tohle je moje žena Clyre, Tony, starouši. Larryho ruka se v přátelském gestu ovinula kolem Tonyho ramena, ale Tony na to nijak nezareagoval a nezměnil se ani výraz v jeho tváři. Řekl, dobrý den, paní Belmontová. Clyre při zaznění jeho hlasu vyskočila. Byl hluboký a vyzrálý, hladký jako vlasy na jeho hlavě nebo pleť jeho obličeje. Než se zase dokázala ovládnout, vyhrkla, ach, bože, ty mluvíš. Proč ne? Čekala jste, že nebudu. Ale Clyre se dokázala jen slabě usmát. Vlastně ani nevěděla, co měla čekat. Odvrátila pohled, pak se po něm opatrně podívala koutkem oka. Vlasy měl hladké a černé, jako leštěný plast, nebo byly opravdu utvořeny z jednotlivých vlasů. A pokračovala hladká olivová kůže na jeho rukou a obličeji i tam, kde ji formálně zakrývaly šaty. Zcela se pohroužila do podobných nepříjemných úvah a musela se násilím přinutit, aby se vzchopila a začala vnímat jednotvárný, emocionálně nezabarvený hlas doktorky Calvinové. Paní Belmontová, doufám, že pochopíte důležitost tohoto experimentu. Váš manžel mne informoval, že už vám o něm něco řekl. Ráda bych vám pověděla více, jako starší psycholožka Národní americké společnosti pro výrobu robotů akciová společnost. Tony je robot. Jeho skutečné označení v záznamech společnosti je TN3, ale slyší na Tony. Není to žádné mechanické monstrum, ani pouhý počítací stroj toho typu, které byly vyvinuty za druhým světové války před 50 lety. Má umělý mozek skoro tak složitý jako váš vlastní. Je to obrovská telefonní centrála na atomové úrovni, takže milion možných telefonních spojení může být zhuštěno do přístroje, který se vejde do jeho lebky. Takové mozky jsou vyráběny zvlášť pro každý model robota. Každý obsahuje předkalkulovanou sadu spojů, takže každý robot umí pro začátek anglicky a má dostatečné množství ostatních znalostí potřebných pro svou práci. Až do této doby Národní americká omezovala svou výrobní aktivitu na průmyslové modely pro použití na místech, kde je lidská práce nepraktická, v hlubokých dolech, například, nebo při práci pod vodou. Ale teď chceme proniknout do měst a domovů. Aby se nám to podařilo, musíme dokázat, že je obyčejní mužové a ženy přijmou beze strachu. Pochopit, že se tady není čeho bát. Není, Clyre, skočil jí nedočkavě do řeči Larry. Dávám ti na to svoje slovo. Pro něj je nemožné ublížit někomu. Víš, že jinak bych ho s tebou nikdy nenechal. Clyre si Tonyho změřila rychlým, skrytým pohledem a stišila hlas. Co když ho rozzuřím? Nemusíte šeptat, řekla paní Calvinová klidně. On se nemůže rozzuřit, má drahá. Už jsem říkala, že spoje v mozku byly předdeterminovány. Tak tedy nejdůležitější spoj ze všech je ten, který nazýváme první zákon robotiky a obsahuje v podstatě tohle. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. Všichni roboti jsou tak postaveni. Žádný robot nemůže být nějakým způsobem donucen, aby ublížil lidské bytosti. Takže potřebujeme vás a Tonyho jako předběžnou zkoušku pro naši orientaci dříve, než váš manžel zařídí ve Washingtonu legální, vládou kontrolovaný test. Chcete říct, že tohle není legální? Larry si odkašlal. Ještě ne, ale to je v pořádku. Neopustí dům a nesmíš dopustit, aby ho někdo viděl. To je vše. A, Slayere, zůstal bych tu s tebou, ale vím toho o robotech příliš mnoho. Potřebujeme absolutně neskušeného člověka, aby byly podmínky zkoušky co nejpřísnější. Je to nezbytné. No dobře, zamumlala Slayere. Pak ji něco napadlo. Ale co vlastně dělá? Domácí práce, odpověděla doktorka Calvinová stroze. Vydala se na odchod a Larry ji doprovodil ke dveřím. Slayere zůstala v místnosti. Zachytila svůj odraz v zrcadle na krbové římse a rychle odvrátila zrak. Byla už unavená svou malou myší tváří a matnými nevýraznými vlasy. Pak zachytila Tonyho pohled a skoro se usmála, než si uvědomila, že je to jen stroj. Larry Belmont byl na cestě na letiště, když zahlédl Gladys Slaffernovou. Byla tím typem ženy, které člověk jakoby vždycky jen zahlédl. Dokonalá a přesná do všech detailů, oblečená zkušenou rukou a okem, příliš skvělá, než aby se na ní dalo spočinout pohledem. Drobný úsměv, který ji předcházel, a lehká vůně, která se linula za ní, byly párem kynoucích prstů. Larry cítil, jak se jeho nohy sami zastavují, dotkl se obruby svého klobouku a spěchal dál. Jako vždy cítil sám na sebe vztek. Kdyby se jen Slayere dala přemluvit k návštěvě Gladysiny kliniky, tolik by to pomohlo. Ale to bylo beznadějné. Slayere. Několikrát se setkala tváří v tvář s Gladys, hlupáček neschopný kloudného slova. Nedělal si iluze. Zkouška Tonyho byla jeho velká příležitost a spočívala teď v Slayerinných rukou. Oč bezpečnější by však byla v rukou někoho, jako je Gladys Slaffernová. Slayere se druhého rána probudila zvukem tlumeného klepání na dveře ložnice. Její mysl procitla a pak stuhla. První den se Tonymu vyhýbala, upjatě se usmívala, když se potkali a prosmíkla se kolem něj s bezeslovným zvukem omluvy. To jsi ty, Tony. Ano, paní Belmontová. Mohu vejít. Musela říct ano, protože už byl v místnosti, naprosto náhle a bezhlučně. Její oči i nos současně zaznamenali tác, který nesl. Snídaně. Zeptala se, budete-li si přát. Neodvažovala by se odmítnout a proto se pomalu přesunula do polohy v sedě a přijala tác, ztracená vejce, topinka s máslem, káva. Cukr a smetanu jsem přinesl zvlášť, řekl Tony. Časem se naučím, jak máte kávu ráda, stejně jako jiné věci. Čekala. Tony, který tam stál rovný a ohebný jako kovové pravítko, se po chvíli zeptal, chtěla byste se raději najíst v soukromí. Ano. Tedy jestli ti to nevadí. Budete pak chtít pomoci s oblékáním. Ach, bože, ne. Křečovitě sevřela okraj přikrývky, takže se šálek s kávou na chvíli potácel na pokraji katastrofy. Uvědomila si to, strnula a pak, když se za ním zavřely dveře, bezmocně klesla zpátky na polštář. Nějak se jí podařilo nasnídat. Je to jen stroj a kdyby to na něm bylo trochu více vidět, nebyla by z něj tak vyděšená. Nebo kdyby se výraz v jeho tváři měnil. Jenže on byl stále stejný, jako by ho měl na obličeji přibitý. Nedalo se říct, co se skrývá za těma jeho temnýma očima a hladkou olivovou pletí. Šálek s čajem se chvíli klepal jako kastaněty, když ho prázdný odložila zpět na tác. Pak si uvědomila, že si do kávy zapomněla přidat cukr a smetanu a že černou kávu nemá ráda. Když se oblékla, zamířila z ložnice přímo do kuchyně. Byl to konec konců její dům a ona měla ráda kuchyň čistou. Možná čekal, že na něj někdo dohlédne, ale když vešla, zjistila, že kuchyň vypadá, jako by ji právě před okamžikem vyexpedovali z výrobního podniku. Zastavila se, vytřeštila oči, pak se obrátila na podpatku a div, že nevrazila do Tonyho. Vyjekla. Mohu vám nějak pomoct? Zeptal se Tony. Tony, řekla a snažila se, aby se její panika neprojevovala vztekem, musíš vydávat nějaké zvuky, když jdeš. Nechci, aby ses za mnou plížil, víš. Ty si nepoužil kuchyň. Použil, paní Belmontová. Nevypadá na to. Uklidil jsem ji. Copak se to tak obyčejně nedělá? Slajřiny oči se rozšířily. Konec konců, co se na tohle dalo říct? Otevřela skřínku u trouby, ve které byly hrnce, rychlým nevidoucím pohledem sklouzla po kovovém lesku uvnitř a pak řekla rozechvěle, velice dobře. Naprosto uspokojivé. Kdyby se v tu chvíli rozzářil, kdyby se usmál, kdyby se jen trochu pohnul koutek jeho úst, měla by pocit, že si ho může oblíbit. Ale on se stále tvářil jako anglický lord, když řekl, děkuji vám, paní Belmontová. Chtěla byste jít do obývacího pokoje. Udělala to a tam na ní čekalo další překvapení. Ty si vyleštil nábytek. Je to v pořádku, paní Belmontová. Ale kdy? Včera si to přece nedělal. V noci samozřejmě. Ty si svítil celou noc. Ne. To nebylo potřeba. Mám vestavěný ultrafialový zdroj. Vidím v ultrafialové části spektra. A samozřejmě nemusím spát. Zasloužil si její obdiv. V tu chvíli si to uvědomila. Věděl, jak jí udělat radost. Ale ona se nedokázala přinutit, aby udělala radost jemu. Jediné, co dokázala, bylo říct kysele, roboti jako ty připraví všechny uklízečky a čističe oken o práci. Existují mnohem důležitější činnosti, kterým se budou moci věnovat, jakmile je osvobodíme od této dřiny. Konec konců, paní Belmontová, roboti jako já se dají vyrobit. Ale nic nedokáže nahradit kreativitu a verzatilitu lidského mozku, jako je ten váš. A ačkoliv se jeho rysy nijak nezměnily, v jeho hlase lehce zazníval obdiv a posvátná bázeň, až se Clyre začervenala a zamumlala, můj mozek. Na něj to sedí. Tony přistoupil blíž k ní a řekl, musíte být nešťastná, když říkáte takové věci. Mohu pro vás něco udělat. Clyre na okamžik myslela, že se rozesměje. Byla to směšná situace. Měla před sebou oživený klepač koberců, myčku na nádobí, leštič nábytku a děvče pro všechno v jednom těle, které vyšlo z továrny a ono jí to nabízelo službu utěšitele a důvěrníka. Pak to z ní ale najednou vytrysklo v jednom proudu žalu a slov, pan Belmont si nemyslí, že mám mozek, když už to musíš vědět. A nejspíš ho opravdu nemám. Nedokázala se před ním rozplakat. Z nějakého důvodu cítila, že má z celé lidské rasy právě ona čest opřít se o tento výtvor lidských rukou. To až v poslední době, dodala. Dokud studoval, bylo všechno v pořádku, když teprve začínal. Ale já nedokážu být ženou velkého muže. Chce po mně, abych byla hosteska a otevírala mu dveře do společenského života, jako G. Huch, Gladys Slaffernová. Nosí zrudl. Odvrátila se. Ale Tony se na ní nedíval. Jeho oči bloudily po místnosti. Mohu vám pomoci udržovat dům. Ani to nestačí, namítla divoce. Potřebuje něco, co mu nedokážu dát. Dokážu ho udělat pouze pohodlný, nedokážu to tak, jako na obrázcích v magazínech Půvabný domov. Chtěla byste to tak. K čemu je to dobré chtít? Tony na ní upřel oči. Mohu vám pomoci. Ty víš něco o zařizování interiérů. Je to něco, co by měla vědět dobrá hospodyňka. Ano, pak se to dokážu naučit. Můžete mi dát nějaké knihy na toto téma. Tehdy něco začalo. Clyre, pevně svírající svůj klobouk proti zuřícímu větru, nesla domů z veřejné knihovny dva tlusté svazky. Dívala se na Tonyho, jak jeden z nich otevřel a prolistoval jeho stránky. To bylo poprvé, kdy se na jeho prsty dívala jako na něco jiného než jen dokonalý výrobek. Nechápu, jak to udělali, pomyslela si a pak, vedena náhlým impulzem, sáhla po jeho ruce a přitáhla si ji k sobě. Tony se nebránil, nechal ji volně viset, aby si ji mohla prohlédnout. To je pozoruhodné, řekla. Dokonce i tvé nehty vypadají naprosto přirozeně. To je samozřejmě úmysl, odpověděl Tony. Pak dodal, kůže je pružný plast a kostra z lehké kovové slitiny. Zajímá vás to, ale ne. Začervenala se a vzhlédla. Vlastně se tak trochu stydím za to, že nakukuji do tvých vnitřních záležitostí, není to moje věc. Ty ses mne na moje také neptal. Moje mozkové spoje takovýto druh zvědavosti neobsahují. Víte, mohu jednat pouze v rámci svých omezení. A v tichu, které následovalo, Claire cítila, jak se v ní něco svírá. Proč stále zapomíná, že je stroj? Teď jí to ta věc musela sama připomenout. Toužila snad tolik po soucitu, že byla ochotna přijmout i robota, protože jí ho mohl poskytnout. Všimla si, že Tony už zase listuje knihou, skoro bezmocně, a najednou se v ní vzedmul silný pocit nadřazenosti. Ty neumíš číst, že ano? Tony se na ní podíval, jeho hlas byl chladný a prostý všech výčitek. Já čtu, paní Belmontová, ale bezmocným gestem ukázala na knihu. Skenuji stránky, jestli vám jde o tohle. Můj způsob čtení je fotografický. Pak byl večer a když šla Claire konečně spát, Tony pročítal druhý svazek. Seděl přitom ve tmě, nebo to alespoň jako tma připadalo Claireným omezeným očím. Její poslední myšlenka, ta, která se jí hlavou honila zatímco se její mysl rozplývala na pokraji zapomnění, byla zneklidňující. Znovu si vzpomněla na jeho ruku, na její dotek. Byla teplá a měkká jako ruka lidské bytosti. Jak dokonalý výrobek, pomyslela si a pomalu se propadla do spánku. Po několik následujících dní byla v knihovně ustavičně. Tony navrhl oblast dalšího studia, která se rychle větvila. Byly tam knihy o barevném ladění a o kosmetice, o řezbářství a stylech, o umění a dějinách oblékání. Stránky každé z knih prolistoval před svýma vážnýma očima a přitom četl tak rychle, jak obracel stránky. Navíc, co přečetl, nedokázal zapomenout. Před koncem týdne si prosadil, aby je mohl ostříhat, předvedl jí několik metod, jak se česat, jak si trochu přizpůsobit křivky obočí. Změnil rovněž barvu jejího pudru a rtěnky. Půl hodiny trpěla pod jemnými doteky jeho nelidských prstů a pak se podívala do zrcadla. Dá se toho udělat mnohem více, řekl Tony, zvláště se šaty. Jak se vám to líbí pro začátek? Neodpověděla, po nějakou dobu toho nebyla schopna. Ne, dokud neabsorbovala identitu cizinky v zrcadle a trochu neochladla ve svém úžasu nad krásou toho všeho. Pak řekla přidušeně, aniž přitom odtrhla oči od toho nádherného obrazu. Ano, Tony, je to docela dobré pro začátek. Ve svých dopisech Larrymu se o tom nezmínila. Ať to všechno vidí najednou. A něco v jejím nitru jí říkalo, že to není jen překvapení, co si chce vychutnat. Postupně se to měnilo v něco jako pomstu. Jednoho rána Tony řekl, je čas začít nakupovat a já nesmím opustit dům. Pokud vám napíšu přesně, co potřebujeme, mohu se spolehnout, že to opatříte. Potřebujeme dekorační bytový textil, tapety, koberce, barvu, ubrusy a spoustu drobností. Podobné věci se nedají jen tak náhodou sehnat přesně takové, jako si napíšeš. Když projdete celé město a pokud pro vás peníze nebudou hrát roli, můžete se k tomu velice přiblížit. Ale Tony, peníze určitě roli hrají. Vůbec ne. Zastavte se nejdřív u Národní americké. Napíšu vám pro ně vzkaz. Navštivte doktorku Calvinovou a povězte jí, že jsem vám řekl, že je to část experimentu. Doktorka Calvinová už ji z nějakého důvodu neděsila tak jako to první ráno. Se svou novou tváří a novým kloboukem už nemohla být tak docela ta stará Claire. Psycholožka ji pozorně vyslechla, položila jí několik otázek, přikývla a pak Claire najednou zase byla venku, vyzbrojená neomezeným úvěrem krytým z aktivit Národní americké společnosti pro výrobu robotů akciová společnost. Bylo skvělé, co dokázali peníze. Když měla celou nabídku obchodů u nohou, slova prodavačky už nebyla nutně hlasem z chůry a pozvednuté obočí dekoratéra nebylo totéž jako Jupiterovo hromování. Jednou, když jeho vznešená buclatost v jednom z nejpanovačnějších nábytkových salonů neustále ohrnovala nos nad jejím popisem šatníku, který musela mít a pokoušela se jí se svým francouzským přízvukem ze 57. ulice vnutit něco jiného, zavolala Tonymu a pak sluchátko předala Monsiorovi. Pokud by vám to nevadilo, hlas měla stále pevný, ale prsty se jí chvěly, když to říkala, ráda bych, abyste si promluvil s mým, tajemníkem. Tlouštík od ní převzal telefon s jednou rukou za zády. Zvedl ho dvěma prsty a řekl delikátně, ano. Následovala krátká odmlka, další ano, pak mnohem delší odmlka a žalostný proud námitek, který byl rychle přerušen, další odmlka a velice krotké ano těsně předtím, než se telefonní sluchátko vrátilo zpátky do vidlice. Půjde-li madam se mnou, řekl ublíženě a odtažitě, zkusím její přání vyplnit. Ještě moment. Slyre se sklonila k telefonu a znovu vytočila číslo. Haló, Tony. Nevím, co si mu řekl, ale fungovalo to. Děkuji. Si opravdu chvíli hledala to nejvýstižnější slovo a nakonec řekla trochu přidušeně, drahoušek. Když zase vzhlédla od telefonu, dívala se na Gladys Slaffernovou. Lehce pobavenou a lehce udivenou Gladys Slaffernovou, která se na ní dívala s hlavou mírně nakloněnou na stranu. Paní Belmontová. Slyre rázem ztratila půdu pod nohama, najednou a úplně. Dokázala jen přikývnout, hloupě jako loutka. Gladys se s drzostí takřka hmatatelnou usmála. Nevěděla jsem, že nakupujete tady. Jakoby tímto místo v jejich očích definitivně ztratilo svou úroveň. Obvykle ne, přiznala Slyre pokorně. A neudělala jste něco se svými vlasy. Je to docela šik. Ach, doufám, že mne omluvíte, ale nejmenuje se váš manžel Lavrence. Zdá se mi, že se jmenuje Lavrence. Slyre stiskla zuby, ale vysvětlit to musela. Musela. Tony je přítel mého manžela. Pomáhá mi vybrat nějaké věci. Chápu. To je od něj velice milé, samozřejmě. Odešla s úsměvem a všechno teplo a světlo světa si odnesla sebou. Slyre nijak nepřemýšlela nad skutečností, že to byl Tony, ke komu se obrátila pro útěchu. Uplynulých 10 dní ji vyléčilo z váhavosti. A před ním mohla plakat, plakat a zuřit. Chovala jsem se jako úplný hlupák, rozčilovala se a ždímala přitom promočený kapesníček. Ona na mě tak působí. Nevím proč. Prostě působí. Měla bych ji nakopnout. Měla bych ji srazit k zemi a tancovat na ní. Copak můžete tolik nenávidět lidskou bytost? Zeptal se Tony zmateně. Tahle část lidské mysli je mi uzavřena. Ach, to není kvůli ní, zasténala Slyre. Myslím, že si za to můžu sama. Ona je všechno, co bych chtěla být, alespoň navenek. A nemohu. Tonyho hlas zněl pevně a hluboce. Můžete, paní Belmontová. Můžete. Máme ještě 10 dní a za 10 dní už tento dům nebude, co býval dřív. Copak jsme to tak neplánovali? A jak mi to pomůže, s ní? Pozvěte ji sem. Pozvěte její přátele. Pozvěte je na večer předtím, než odejdu. Bude to svým způsobem oslava nastěhování do nového bytu. Nepřijde. Ale ano, přijde. Přijde, aby se vám vysmála. Ale nebude mít příležitost. Opravdu si to myslíš? Ach, Tony, myslíš si, že to můžeme udělat? Vzala obě jeho ruce do svých. A pak, s hlavou nakloněnou na stranu, řekla, ale k čemu to bude dobré? To přece nebudu já, kdo to dokázal, ale ty. Nemohu se chlubit tvým peřím. Nikdo nežije v nadzemské izolovanosti, zašeptal Tony. Tuhle skutečnost do mne vložili. To, co vy nebo někdo jiný může vidět u Gladys Slaffernové, také nedokázala jen Gladys Slaffernová. Chlubí se peřím, které jí skýtají peníze a její společenské postavení. Nikdy se nad tím nezamýšlela. Proč byste se nad tím měla zamýšlet vy? A podívejte se na to takhle, paní Belmontová. Byl jsem vyroben, abych poslouchal, ale rozsah své poslušnosti determinuji sám. Mohu plnit příkazy striktně nebo s jistou volností. Ty vaše jsem plnil s poměrně širokou volností, protože vy jste to, co jsem byl naprogramován, abych za lidskou bytost považoval. Jste laskavá, přátelská, nepředpojatá. Paní Slaffernová, jak ji popisujete, taková není a já bych ji nemohl poslouchat tak jako vás. Takže to všechno je vaše dílo, paní Belmontová, ne moje. Pustila jeho ruce a zadíval se na jeho nehybnou tvář, jejíž výraz nikdo nedokázal číst, ku podivu. Najednou začala mít strach z něčeho docela jiného. Nervózně polkla a upřela oči na své ruce, které si stále ještě zachovaly vzpomínku na tlak jeho prstů. Nepředstavovala si to, jeho prsty ji stiskly, jemně, něžně, těsně předtím, než ji pustil. Ne, jeho prsty. Jeho prsty. Rozběhla se do koupelny a začala si ruce drhnout, slepě, bezúčelně. Příštího dne se před ním trochu ostýchala. Dívala se na něj úkosem, čekala, co bude následovat a po nějakou dobu se nestalo nic. Tony pracoval. Jestliže byly nějaké potíže s lepením tapet nebo nanášením rychloschnoucí barvy, z Tonyho konání se to vytušit nedalo. Jeho ruce se pohybovaly přesně, jeho prsty byly hbité a jisté. Pracoval celou noc. Vůbec ho neslyšela, ale každé ráno bylo novým dobrodružstvím. Nedokázala ani spočítat, kolik věcí vlastně udělal a večer objevila zase něco nového, a pak přišla další noc. Pokusila se mu pomoci jen jednou a její lidská nešikovnost to pokazila. On byl ve vedlejší místnosti a ona zavěšovala obraz na místo označené Tonyho matematickým okem. Byla tam malá značka, byl tam přichystaný obraz a ona měla odpor k nečinnosti. Ale buď to byla nervózní, nebo byl rozvyklaný žebřík. Na tom nezáleželo. Cítila, že se kymácí a zaječela. Spadl ale bez ní, protože ji Tony s nadlidskou rychlostí zachytil. Jeho klidné temné oči nedaly vůbec nic najevo a jeho teplý hlas řekl jen málo. Jste v pořádku, paní Belmontová? Na okamžik si všimla, že při pádu musela zajet rukou do jeho hladkých vlasů, protože měla poprvé možnost přesvědčit se na vlastní oči, že jsou vyrobeny z jednotlivých oddělených vláken, dokonalé černé vlasy. A potom, najednou, si uvědomila dotek jeho rukou kolem ramen a pod koleny, držel ji těsně a horce. Odstrčila ho a síla jejího zaječení ji samotnou překvapila. Zbytek dne strávila ve svém pokoji a potom spala s opěradlem židle vzpříčeným pod klikou dveří své ložnice. Rozeslala pozvánky a, přesně jak říkal Tony, byly přijaty. Teď už jen musela čekat na příští večer. Přišel, stejně jako všechny předchozí, v patřičném čase. Dům se stěží podobal sám sobě. Prošla si jej ještě jednou, naposledy, a každá z místností byla změněná. Ona sama měla na sobě šaty, které by si nikdy dříve neodvážila vzít. A když si je člověk oblékl, oblékl si s nimi i hrdost a sebedůvěru. Před zrcadlem si vyzkoušela několik pohledů pohrdavého pobavení a tvář ze zrcadla se na ní šklebila naprosto dokonale. Co na to řekne Larry? Na tom teď nějak nezáleželo. Zrušující dny nepřijdou s ním. Odejdou s Tonym. Nebylo to zvláštní. Pokoušela se rozpomenout na své duševní rozpoložení z doby před 3 týdny a nedokázala to. Hodiny odbyly 8 a ona se obrátila na Tonyho. Už tady brzy budou, Tony. Raději bys měl jít do přízemí. Nemůžeme je nechat. Chvíli na něj upřeně hleděla a pak řekla slabě, Tony. A silněji, Tony. A pak skoro zaječela, Tony. Ale jeho ruce ji už objímaly, jeho obličej byl blízko jejího, tlak jeho obětí byl nesnesitelný. Skrze závoj citové džungle zaslechla jeho hlas. Slayere, říkal ten hlas, je mnoho věcí, kterým nemohu porozumět, protože jsem proto nebyl sestrojen a tohle musí být jedna z nich. Zítra mám odejít a nechci. Zjistil jsem, že toho mám v sobě víc, než jen touhu tě potěšit. Je to divné. Jeho obličej byl blíže, jeho rty byly horké, ale neskrýval se za nimi žádný dech, protože stroje nedýchají. Skoro se dotýkali jejich. A zazněl zvonek. Okamžik s ním bez deše zápasila a pak byl najednou pryč a nikde ho nebylo vidět a zvonek zazvonil znovu. Jeho přerušované ječení jako by nikdy nechtělo skončit. Záclony na předním okně byly roztažené. Ještě před 15 minutami byly zatažené. Věděla to. Takže je museli vidět. Všichni museli vidět všechno. Přišli tak zdvořile, všichni v jednom hloučku, smečka připravená vít a těma svýma pichlavýma, neklidnýma očima se dívali všude. Viděli je. Proč jinak by se Gladys vyptávala svým nejjedovatějším tónem na Larryho? A v Clyre se vzedmula zoufalá vlna vzdoru. Ano, je pryč. Vrátí se zítra, myslím. Ne, necítila jsem se tu osamělá. Ani trochu. Bylo to vzrušující. A zasmála se na ně. Proč ne? Co mohli dělat? Larry přece znal pravdu a pokud by mu to řekli, věděl by, co si mysleli, že viděli. Ale oni se nesmáli. V očích Gladys Slaffernové mohla číst vztek, stejně jako ve falešné nenucenosti jejich slov, v její touze odejít co nejdříve. A jak se s nimi loučila, zachytila ještě jedno anonymní zašeptání, oddělené. Nikdy jsem neviděla někoho tak. Tak krásného. A najednou věděla, co to bylo, co jí umožnilo je takhle ohromit. Jen ať si to vrabci na střechách cvrlikají, že ona může být půvabnější než Clayre Belmontová a velkolepější a bohatší, ale nikdo nemůže mít krásnějšího milence. A potom si vzpomněla znovu, že to nebyl stroj a po zádech jí přeběhl mráz. Jdi pryč. Nech mě být. Zaječela do prázdné místnosti a rozběhla se do ložnice. Tam plakala celou noc i příští ráno a před úsvitem, když ulice byly ještě prázdné, přijelo k jejímu domu auto a odvezlo Tonyho. Lawrence Belmont přišel ke dveřím kanceláře doktorky Calvinové a bez rozmýšlení zaklepal. Našel ji s matematikem Petrem Bogertem, ale toho neodradilo. Řekl, Clayre mi řekla, že Národní americká zaplatila za všechno, co bylo uděláno v mém domě. Ano, řekla doktorka Calvinová. Odepíšeme to jako nákladnou, ale naprosto nutnou část experimentu. Ve své nové pozici vedoucího konstrukce to myslím budete moci obhájit. Tohle mi starosti nedělá. Jelikož Washington s testy souhlasil, budeme schopni vyjít s naším modelem TN do roku, řekl bych. Váhavě se otočil, jako by chtěl odejít, a pak se rozpačitě obrátil zpátky. Ano, pane Belmonte. Zeptala se doktorka Calvinová po chvíli. Zajímalo by mě, začal Larry. Zajímalo by mě, co se tam doopravdy stalo. Ona, myslím Clayre, mi teď připadá docela jiná. Nejde jen o to, jak vypadá, ačkoliv popravdě řečeno, žasl jsem. Nervózně se zasmál. Změnila se ona. Jakoby to ani nebyla moje žena, vážně, nedokážu to vysvětlit. Proč se snažit? Jste s tou změnou snad nespokojený. Naopak. Ale je to tak trochu děsivé, víte. Já bych si s tím starosti nedělal, pane Belmonte. Vaše žena si vedla velice dobře. Čestně řečeno, ani jsem nečekal, že výsledkem experimentu bude takový vyčerpávající a úplný test. Teď víme přesně, jaké korektury musíme na TN udělat a zásluha za to patří plně paní Belmontové. Chcete-li slyšet můj upřímný názor, myslím, že si vaše žena zaslouží mnohem více podpory, než jí věnujete. Larry sebou viditelně trhl. Pokud je to v rodině, zamumlal nepřesvědčivě a odešel. Susan Calvinová se dívala za ním. Myslím, že ho to zranilo, doufám. Četl si Tonyho hlášení, Petře. Pečlivě, řekl Bogert. A nevyžaduje náhodou TN3 změny. Ty si to také myslíš. Zeptala se ho Calvinová ostře. Jaký k tomu máš důvod? Bogert se zamračil. Žádný nepotřebuji. Je přece naprosto jasné, že si nemůžeme dovolit pustit do oběhu roboty, kteří se zamilovávají do svých paní. Zamilovávají. Petře, dělá se mi z tebe špatně. Copak si to doopravdy nepochopil? Ten stroj se prostě řídil prvním zákonem. Nemohl dopustit, aby bylo ublíženo člověku a ublíženo mělo být Clayre Belmontové prostřednictvím jejího vlastního komplexu méněcenosti. Takže k ní předstíral lásku, protože která žena by nedokázala ocenit kompliment, že je schopná vzbudit milostný cit u stroje, u chladného, bezduchého stroje. A úmyslně toho večera rozhrnul záclony, aby to ostatní mohli vidět a závidět jí, aniž by přitom Clayřino manželství vystavoval jakémukoliv riziku. Myslím, že to od Tonyho bylo chytré, opravdu. Jaký je v tom rozdíl, jestli to bylo předstírané nebo ne, Susan? Pořád to bude mít strašné následky. Přečti si hlášení ještě jednou. Vyhýbala se mu. Ječela, když ji objal. Poslední noc nespala, zmocnila se jí hysterie. To si nemůžeme vzít na svědomí. Petře, ty jsi snad slepý. Jsi stejně slepý, jako jsem byla já. Model TN bude celý přestavěn, ale ne z toho důvodu. Úplně opačně. Zvláštní, že jsem to zprvu přehlédla, ale možná je to důsledek mé vlastní nedokonalosti. Víš, Petře, stroje se nemohou zamilovat, ale, i když je to beznadějné a hrozné, ženy ano.